जिंदगी सवर गाइल प्यार तोहर पाके राखब कर जावा से हरदम सटके जिंदगी सवर गाइल प्यार तोहर पाके राखब कर जावा से हरदम सटके पहला बेरी के हुओ पे भइल बा ई जान हो तोहरा से प्यार भइल बा ई जान हो सचहु के प्यार भइल बा लाखों में से एक तू ही मिलल बड़ू यार हो रूपवा के अपने बनाला पहरेदार हो हो लाखों में से एक तू ही मिलल बड़ू यार हो रूपवा के अपने बनाला पहरेदार हो अखिया अखिये में बतिया भइल बा ए जान हो तोहरा से प्यार भइल बा ए जान हो सचहु के प्यार